Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla Ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 stycznia, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Rząd wycofa się z likwidacji kopalń na rzecz ich głębokiej restrukturyzacji i jeszcze dziś możliwe porozumienie na Śląsku. Jest gwarancja, że ci ludzie będą mieli pracę. Tak mówią związkowcy. Wielkie osiągnięcie polskich sportowców. Rafał Sonik wygrał rajd Dakar. Na podium stanął też Krzysztof Hołowczyc. Nagrodzony rosyjski Lewiatan wciąż bez premiery w ojczyźnie, a reżyser filmu może mieć finansowy kłopot. Jeszcze dziś będzie porozumienie górników z rządem, tak pisze na swoim blogu wicepremier Janusz Piechociński. W drodze na Śląsk jest premier Ewa Kopacz. W Katowicach trwają rozmowy na temat planu naprawczego dla kompanii węglowej. Górnicy też mówią, że i porozumienie, i zakończenie protestów jest bardzo prawdopodobne, bo wygląda na to, że rząd wycofał się z likwidacji kopalń, tak mówi szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Jest gwarancja, że ci ludzie będą mieli pracę. Wystarczyło, że dogadaliśmy się co do tego, że te kopalnie będą naprawione i fedrowane. Myśmy mieli programy naprawcze dla tych kopalń i taką formułę do końca proponujemy. To znaczy nie likwidacja, lecz naprawa z zachowaniem miejsc pracy. Ale w regionie wciąż trwają protesty przeciwko planom rządu. Według Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ponad 20 kopalniach rano protestowało ponad 2200 górników, z czego ponad 1600 na powierzchni. Każdego dnia w śląskich miastach są też organizowane pikiety, marsze i blokady dróg. Na popołudnie zaplanowano marsz w Zabrzu, gdzie odbędzie się gala wręczenia laurów umiejętności i kompetencji. Główny laur został przyznany w tym roku prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, ale jak przekazali organizatorzy, głowa państwa nie weźmie udziału w uroczystości ze względu na inne obowiązki. Właśnie teraz w Buenos Aires powinna się rozpoczynać ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom najtrudniejszego rajdu świata. Na podium dwaj Polacy w dwóch kategoriach. Rafał Sonik wygrał 37. rajd Dakar w kategorii quadów. Jest drugim Polakiem, który stanął na najwyższym stopniu podium tej imprezy. Pierwszym był mieszkający w Holandii Dariusz Rodewald, który w 2012 roku triumfował w zespole jadącym ciężarówką. Sam Sonik po raz czwarty stanął na podium Dakaru. Rok temu był drugi, a w 2009 i 2013 roku trzeci. 48-letni krakowianin w klasyfikacji generalnej o prawie 2 godziny i 55 minut wyprzedził zawodnika z Argentyny, a o 3 godziny i 43 minuty Boliwijczyka. A to jeszcze nie wszystkie dobre wiadomości z rajdu Dakar. Krzysztof Hołowczyc zajął trzecie miejsce w gronie kierowców samochodów. To najlepszy rezultat w jego karierze. Reżyser Lewiatana, rosyjskiego filmu, który zdobył Złoty Glob, będzie musiał oddać dotację na produkcję obrazu. Domaga się tego jeden z deputowanych do Dumy. Według Witalija Miłonowa film jest ideologiczną dywersją, pełną rusofobii, tworzącą negatywny obraz rosyjskiego społeczeństwa i państwa. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Petersburski polityk rządzącej partii Jedna Rosja zwrócił się do premiera Dmitrija Miedwiediewa z wnioskiem o odebranie pieniędzy, które budżet państwa przekazał na produkcję Lewiatana. To straszne, że takie filmy kręci się za pieniądze podatników, tłumaczy Miłonow. Lewiatan z Wiagincewa to film opowiadający o korupcji i mafijnych układach w małym miasteczku. W zamyśle reżysera pokazuje on, jak wygląda życie społeczno-polityczne w całej Rosji. Film, choć nagrodzony Złotym Globem i nominowany do Oscara, wciąż nie doczekał się premiery w ojczyźnie reżysera. W opinii wielu polityków, krytyków i dziennikarzy Lewiatan mocno wypacza obraz współczesnej Rosji, jest przesycony wulgaryzmami i propaguje niewłaściwe zachowania, takie jak chociażby picie wódki z butelki. Rosyjska premiera filmu została zaplanowana dopiero na 5 lutego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. U nas miejscami wiosna, a w Hiszpanii prawdziwa zima. Nad Półwysep Iberyjski nadciągnął zimny front, a wraz z nim śnieżyce, minusowe temperatury i silny wiatr. Ruch samochodowy, kolejowy i lotniczy odbywa się jeszcze normalnie, ale Naczelna Dyrekcja Ruchu Drogowego zaapelowała do kierowców, by wszyscy, którzy mogą, odłożyli podróże do przyszłego weekendu. Biało jest już u podnóża Pirenejów, w kraju Basków i Galicji na zachodzie Hiszpanii. Dzisiaj śnieg pada w centrum kraju i nad Morzem Kantabryjskim, a jutro nie ustrzegą się przed nim gorąca Andaluzja, Madryt, Kastylia, a nawet północna część archipelagu Wysp Kanaryjskich. W stan pogotowia postawiono służby drogowe.

teraz tylko Bóg i ja sam. Słuchamy Cię i widzę piekło myśli, lecz bądź pewna, że ja Tobie wybaczę wszystko, co chcesz. Z takim samym żarem oddawałaś się im. W Afryce duszy swej się dusisz, nie wiesz, ciągle nie wiesz, że ja w twym nawróceniu na prawdziwą miłość jak misjonarz tu trwam. Obywatel świata. I z tej płyty, z tej niezwykłej płyty, Utwór tobie wybaczam dzisiaj na początek w Myśliwieckiej 357, no bo wracamy do biało-czarnego kącika. piotr.stelmach@polskiradio.pl, polecam kontakt, głównie w sprawach muzycznych. No i też jeszcze Facebook audycji Myśliwiecka 357, tam można zaglądać i podpisywać listę obecności. Jeśli komuś z Państwa by się coś takiego chciało robić w sobotę, w leniwą, mam nadzieję, piękną sobotę, kwadrans po godzinie 16, bo właśnie taka jest teraz godzina. Biało-czarny kącik. Jeśli obywatel GC, no to myślę, że na zmianę z Republiką, bo to przecież jeden z tych zespołów. biega tu, tu się urywa na szyi mam magalik rządem. Oglądam swoją dłoń, to linia prądu. Sereny piją, a ja myję zęby i idę spać. Kładę się spać. Rzucona zapałka, czy podłożony ogień pod kartkę, która się paliła, i kiedy to ugaszono, to powstał taki papierowo-ogniowy kolaż. No i to jest na okładce tej płyty nieustanne tango, tak jakby trochę chcieli spalić to, co było na nowych sytuacjach, chociaż do końca i na szczęście tego nie spalili. Wciąż odkrywam Republikę. I jeżeli wrażenia muzyczne składają się z takich małych elementów, cząstek, detali, które coś nam robią i sprawiają, że to właśnie ten, a nie inny wykonawca jest nam bliski, no to tak jest i w moim przypadku. Przyznam szczerze, że na przykład wczoraj zastanawiałem się, jak gigantycznie na przykład, jak gigantycznie absolutnie brzmi gitara basowa Pawła Kuczyńskiego w utworze tytułowym z tej płyty i jak niesłychanym perkusistą tego zespołu, wspaniałym artystą był i jest Sławek Ciesielski, a więc sekcja w natarciu. No ale i Grzegorz Ciechowski, i Zbyszek Krzywański też absolutnie na pierwszej linii, bo tak zawsze ich widziałem, traktowałem i właściwie odbieram do dziś ten zespół w jednym szeregu. Na barykadach walka trwa i Hibernatus, a wcześniej jeszcze Obywatel GC i Tobie wybaczam. Trochę nadrobiliśmy w biało-czarnym kąciku dzisiaj przy Myśliwieckiej 357 to, co nie udało się wczoraj, czego nie udało mi się zaprezentować podczas ofensywy. No a przecież w 2015 z biało-czarną muzyką spotykamy się bardzo często na antenie, bo tego się już na pewno nie wyrzeknę. 2015 to dla mnie rok Grzegorza. I Republiki również. 26 minut po godzinie 16:00 gość, czyli Agnes B. Mary. Za kilka minut będzie wielka premiera i będzie pierwsza rozmowa z Agnieszką, bo jakoś tak do tej pory tylko i wyłącznie prezentowałem jej muzykę, ale złowić jej nie udało się, no i uda się dziś. To już teraz z wielką przyjemnością zapowiadam. Proszę się wsłuchiwać, a zwłaszcza proszę się wsłuchiwać w to, co artystka przygotowała, bo dzisiaj wielkie bum, bum. To za mniej więcej 5 minut. Na razie, Brian Ferry. Thank you. jeśli ma się kilkadziesiąt minut wolnego, włączy się tę płytę i ktoś będzie się chciał zamienić w takiego docenta muzycznego, żeby dokładnie wysłyszeć, co tam się dzieje, to zapewniam Państwa, tam się dzieje. Odbieraliśmy go zawsze jako autora przepięknych, bardzo smacznie podanych piosenek. Ale jeśli chodzi o Avon Moore, ten najnowszy album, jeśli zrobi się troszeczkę głośniej, sprzęt grający usłyszy to, co oni wyprawiają w tak zwanych podkładach, a szczególnie gitarzyści, jak to jest przepięknie wszystko rozłożone. Naprawdę chce się tej płyty słuchać hektolitrami. Avon Moore, Brian Ferry, Midnight Train. Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj powróci do godziny 18. Naprawdę album Relax. Za 29 minut 17. Pani Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani muzykę, od razu tak z grubej rury, jeżeli pani pozwoli, czy pani muzykę też mogę odbierać, czy mogę ją kojarzyć jako relaks? Chyba byś tak nie chciała, podejrzewam. Wydaje mi się, że nie. Są tam piosenki, oczywiście. Moje muzyce są piosenki relaksujące, wolne, ale zdecydowanie jako całość... Raczej nie jest to płyta taka do chilloutu. Do chilloutu. No to teraz już oficjalnie przedstawiam Agnieszka Bukowska, czyli Agnes Bimery. Witaj, tajemnicza kobieto. Witam serdecznie. Dlaczego to się tak stało? Musimy to sobie wszystko wytłumaczyć i mamy na to czas, więc nie musisz odpowiadać byle szybciej. Spoko. Tu się nikt nigdy nie spieszył. Mam nadzieję. I nigdzie. Jak to się stało, że ja od ponad roku znam twoją muzykę, wiem, co mniej więcej potrafisz. Nie widziałem cię nigdy na żywo. To jest jeszcze przede mną. Natomiast wiem, jak to wszystko jest pięknie chropowate i trochę brudne i przy okazji gdzieś tam bardzo intymne. No to tak, rok to trwa, a dopiero teraz pani się tutaj pojawia. Dlaczego? Może dlatego, że dopiero teraz udało mi się zrobić to, co chciałam zawsze zrobić. Mhm. Wcześniej nie miałam środków, żeby nagrać płytę i również muzyków nie miałam. A może też czas, musiałam do tego dojrzeć, żeby nagrać piosenki w taki, a nie inny sposób i ciężko powiedzieć tak naprawdę. Czyli to, co wcześniej się działo chociażby w takich utworach jak Dirty Water czy Black Holes, tego już nie ma, czy to jeszcze jest? To dalej jest, tylko jest zmieniona forma. Mhm. Wydaje mi się, że jest trochę brudniej, troszeczkę bardziej ekspresyjnie. No i jest to lepiej nagrane, bo... Wcześniej nagrywałam wszystko sama, a ja nie jestem instrumentalistą, ja nie gram na perkusji, nie gram na basie. Mhm. Wiadomo, że w domu sobie tam brzdąkam dosłownie, tak. Ale tutaj miałam profesjonalnych muzyków, także w tym momencie ma to ręce i nogi. Ja pamiętam pierwszą rozmowę z tobą, którą odbyłem z Krzyśkiem Dominikiem i to było w... menadżerem w warszawskim klubie Palladium już jakiś czas temu. I on tak, ja nie wiem, czy to miał być jakiś taki pojedynek, w każdym razie mówi, ale ja mam nazwisko, wiesz, ja mam jedną taką postać, odjedziesz. Ja mówię, no dobrze, no to mów, kto to? I Krzysiek mówi, ona ma taki pseudonim Agnes Bimery. Ja mówię, słuchaj, ja słyszałem o niej, kilka dni temu słyszałem. I to się akurat tak dziwnie złożyło, że gdzieś usłyszałem o tobie, nie słyszałem muzyki, usłyszałem o tobie i Krzysiek już wtedy, no pamiętam, że podskakiwaliśmy pod sufit z radości, że się na ten temat komunikujemy, a później dostałem muzykę i przyznam szczerze, ona coś robi jeszcze, nie wiem co, ale w jakiś sposób rozkrawa. No więc Agnieszko droga, Agnes, przepraszam, skąd ty się wzięłaś? Ja jestem z Olsztynka. Mhm. Czyli takiego małego Olsztyna. Można tak powiedzieć. No taka małe miasteczko koło Olsztyna. Tam spędziłam praktycznie całe moje życie. Oprócz tego, że mieszkałam w Gdańsku przez 5 lat na studiach. No i teraz od ponad roku w Warszawie. Mhm. Także jestem, generalnie jestem dziewczyną z małego miasteczka. Ale nie, muzycznie skąd się wzięłaś? Muzycznie takie było pytanie. Wzięłam? To był skrót, przepraszam bardzo. Szczerze to wzięłam się chyba z połączenia Nirwany, Queens of the Stone Age, I schodów do nieba, cepelinów. To nie są jakoś specjalnie odległe od siebie światy muzyczne. No, no nie są, nie są. To się u ciebie kręciło na gramofonach i na płytach kompaktowych? Tak, ja w ogóle słucham dużo różnej muzyki. No ale przyznam szczerze, że Nirvana to była taka moja największa inspiracja i to taki pierwszy zespół, którym się zakochałam bez pamięci. Od razu zapytam, czy ta płyta, czy może jakaś inna? Zrobisz nam tu niespodziankę opowiadając o Kurcie i o jakiejś płycie, czy to będzie ten wiadomy album? Właściwie to nigdy nie słuchałam Nirvana albumami, powiem szczerze. Raczej wrzucałam wszystko w jedno miejsce i jakoś to tak leciało. Na komputerze tego słuchałam. Także to nie jest ta płyta. Chociaż ta płyta jest przebojowa, aczkolwiek inne, te wcześniejsze wydania są bardziej takie melancholijne i takie, słychać w nich takie niesamowite zagubienie. A gdzieś tam ta płyta jest już taka troszeczkę ugładzona. Chociaż niewątpliwie jest to hicior. Płyta hicior. Chciałabyś, żeby kiedyś ktoś tak powiedział o twojej muzyce? Oczywiście. Agnes nagrała płytę hicior. Oczywiście, że ale tak. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Pewnie. Grasz na gitarze? Tak. Stoisz przy mikrofonie z gitarą i wyrzucasz z siebie emocje na kilogramy? Tak, tak. O to chodzi w muzyce? Wtedy jest najlepiej? O to chodzi... No głównie moim zdaniem o to chodzi w muzyce, ale o to chodzi też w koncercie, bo koncert ma za zadanie przekazać coś więcej niż tylko muzykę. Ma za zadanie przekazać emocje i ja się w ogóle jakby... Ja się nie boję pokazywać tego. Uważam, że to jest fajne. No i chyba inaczej nie potrafię. Co to znaczy szukałam zespołu, nie miałam zespołu? Teraz już go masz? Tak, teraz gram z chłopakami i to jest taki stały skład mój. A przedstaw ich? Mateusz Remiszewski na perkusji i Piotr Binkul na basie. I ty na gitarze i ja wokal. Ja na gitarze i wokal. Czyli podstawowe rockowe instrumentarium. Nie boicie się tak odkrywać, odsłaniać w trójkę? Bo tam się nie ma za co skryć za bardzo, jak się tak w trójkę gra. Jest to taka muzyka, że ona pokazuje dosłownie wszystko i nie można się bać. Albo gramy w trójkę, albo w ogóle. Szczerze to myślałam, żeby wziąć jeszcze kogoś na dodatkową gitarę, ale wydaje mi się, że straciłoby to na klimacie takiej surowości i no takiej emocjonalności, bo jak już są cztery osoby w zespole, to słuchacz spodziewa się bardziej zaawansowanej gry i jakiejś takiej bardziej dopracowanej, a u mnie nie o to chodzi i nie chcę się właśnie za tym chować. Super. Płyta jest gotowa, cała, debiutancka? Jest gotowa. Kiedy? Premiera jest 24 lutego. To jest wtorek. Kropka, tak. Czy to, co za chwilkę zagramy, to jest zwiastun tej płyty i możemy się tym posługiwać? Tak, to jest pierwszy singiel. Czy zdajesz sobie sprawę, droga Agnes, że w tym utworze brzmisz radiowo i przebojowo jednocześnie? Chyba zdaję sobie z tego sprawę. Nie chcę tutaj jakoś źle zabrzmieć, ale jest to chwytliwa kompozycja. Także jako radiowy taki, no nie chcę mówić przebój, ale jako taka radiowa piosenka nada się. Nada się, tak. Nawet gdyby miała być nieradiowa, to nie ma problemu, bo u nas można, o czym się jeszcze pewnie niejednokrotnie przekonasz, już się trochę przekonałaś, bo ja grałem swego czasu często i Blackwater, Dirty Water i Black Holes. I miałem wrażenie, że tam po drugiej stronie coś się dzieje. A jeśli coś się dzieje po drugiej stronie, to jest bardzo dobry znak. Tak jest. Jak będzie zatytułowana płyta? Możesz to zdradzić? Teraz uwaga, spoglądamy na menadżera, który tak pokazuje, a proszę bardzo, sprzedawajcie w świat te informacje. No więc? Płyta będzie zatytułowana po prostu Agnes Bimery. Tu się nadziałem. Już myślałem, że to jakiś oryginalny tytuł. Ale tak jest chyba najlepiej przy okazji debiutów. Ja długo w ogóle myślałam o tym, jak nazwać tę płytę i doszłam do wniosku, że piosenki, które na niej są, są taką kompilacją mnie. Czy to są mną po prostu? Są mną, tak. I dlatego będzie się nazywać tak, a nie inaczej. Czy to jest, czy ta płyta będzie takim, taką artystyczną esencją Agnieszki Bukowskiej z dotychczasowego życia? Myślę, że tak. No to droga artystko, ja zapraszam ciebie już teraz na dłuższą rozmowę o tej płycie, a najlepiej jakbyś jeszcze przywiozła ze sobą chłopaków, jakby oni z tobą przyjechali, twój zespół, jakbyście przywieźli instrumenty i trochę pohałasowali. Da się? Bardzo chętnie. Break up, breakdown. Dlaczego tak? Bo jest to piosenka o różnych przełomach, o różnych załamaniach, o różnych rozstawaniach i dlatego tak się nazywa. Krótko. To jest pierwszy utwór, który zwiastuje tę płytę. 24 lutego ukazuje się album debiutancki. My cię jeszcze złapiemy. Mam nadzieję. Dzięki bardzo. Dziękuję. Za tę wizytę. Agnieszka Bukowska, czyli Agnes Bimery. Uwaga, uwaga! Wielka premiera teraz w Trójce. To właśnie ona i ta piosenka. Start with screams and the loudest pointing. szczerze, to czekałem trochę na jakąś dziewczynę z gitarą, która mi delikatnie przetrzepie skórę i nie będzie brała jeńców, a do tego jeszcze, jak słyszeliśmy, Agnes ma taki, jakby to powiedzieć, radiowy głos. I to się sprawdza, ale najważniejsze, że to brzmi i chyba pięknie jedzie. Agnes B. Mary, Break Up, Breakdown. Jeśli nie mają państwo, znaczy dość, to na pewno państwo nie mają, ale jeśli państwo chcą jeszcze, to po godzinie 17:00 druga jaskółka z tej debiutanckiej płyty, przypomnę, premiera 24 lutego. Jeszcze będę podawał informacje koncertowe dotyczące Agnieszki i najbliższego czwartku. Czwartku? Najbliższego? Tak jest. Okej, okay, ale to po godzinie 17:00. Za 14 minut 17:00 w tej chwili. Ostatnio lata dziesiętne mi się jakoś tak rzuciły na uszy i przesłuchiwałem sobie płyty z tych lat dziesiętnych, robiąc remanent w głowie i w sercu. No i oto okazuje się, że ten zespół pięknie u mnie w ostatnich dniach namieszał. Now we got this far, but far, she says, only China is a step aside. Yeah, I make plays for the gambler with my face. Would you swim with me? I'd be thrilled, honestly. Would you swim with me? I'd be thrilled, honestly. Would you bring me the head of the girls that I met? But the jugglers still threw me here. Return this day next year. I felt like shit before, but when I think of my baby leaving, I can't take this smell no more. Should I sleep within here to make the weight of my burden all clear? I'm passing on my highest card. Now the gambler took my part. Would you swim with me? I'd be thrilled, honestly. Would you swim with me? I'd be thrilled, honestly. Would you bring me the head of the girl I was with? And all the jugglers still threw me here. And all the boxers die, step out of the ring, take their bathrobes and sing. I felt like shit before, but when I think of my baby leaving, I can't take this spell no more. Thank you.